about life. Why, baby? You know they remember your mama hometown. And your call for this, baby, your brother Koyani Tori. Say you don't like my Lagos one. Trójka. Program trzeci. Party. To motyw muzyczny doskonale znany miłośnikom kina grozy i miłośnikom kina w ogóle. John Carpenter i Halloween, rok 1978, choć to nagranie z tego roku. John Carpenter zarejestrował raz jeszcze motywy muzyczne ze swoich filmów i wydał w ramach antologii. Utwory nagrane z zespołem, z którym John Carpenter od kilku lat nagrywa i koncertuje. W ramach zespołu, oprócz samego twórcy, również jego syn i jego chrześniak, rodzinne przedsiębiorstwo. Kino grozy już za nami. Dzisiejsze nasze spotkanie w audycji After Party w klimacie science fiction. Przede wszystkim o tym więcej szczegółów za chwilę. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Kalasznikow Wartime Music Ensemble, tak nazywa się ten zespół. To wydawnictwo Heimat der Katastrophe. To wszystko jest bardzo skomplikowane, ale jest to też początek ich artystycznej drogi i to są bardzo młodzi ludzie, więc można im wiele wybaczyć. Jedynie dwa albumy w tym katalogu, ale one obydwa już teraz domagają się naszej uwagi i bardzo słusznie. Muzyka nawiązująca do filmów z lat 60., 70., kina włoskiego przede wszystkim, takie odnoszę wrażenie. Jeszcze jeden fragment tego wydawnictwa przed nami w tej chwili. Thank you. Sayonara to Joe Banshee, znany nam już z naszych wczesno-niedzielnych spotkań w audycji After Party, album Coco. Dziś muzyka głównie elektroniczna i ilustracyjna, aczkolwiek taka, która nie powstała do obrazów, które już znamy. Niedawna premiera filmu Blade Runner kazała mi przemyśleć nieco temat muzyki filmowej. I doszedłem do wniosku, że muzyka filmowa nie nadaje się do słuchania jako muzyka. To jest trochę tak, jakby oglądać filmy, do których ta muzyka została skomponowana, ale bez towarzyszenia tej muzyki. To wszystko jest symbiotycznie ze sobą związane i bardzo często nie działa w jednej części, jak i drugiej osobno. Tak jest również z muzyką Hansa Zimmera do najnowszej części filmu Blade Runner. Choć to doskonała muzyka, nawiązująca oczywiście do muzyki Vangelisa, przy okazji również podejrzewam, że czerpiąca nieco z pomysłów Johanna Johanssona, który jako pierwszy komponował muzykę do filmu Denis Villeneuve'a, to jednak nie jest to muzyka, której przynajmniej ja potrafiłbym słuchać bez obrazu, w przeciwieństwie do muzyki, która przez lata i dziesięciolecia już w tej chwili była inspirowana przez takie filmy jak Blade Runner, przede wszystkim przez filmy cyberpunkowe, filmy science fiction związane z wizją dystopijnej przyszłości na Ziemi i jej okolicach. Muzyka, która powstaje w umysłach artystów, którzy nasiąkali klimatem tych właśnie filmów, komiksów, gier, jest o wiele ciekawsza niż muzyka, która często właśnie na przykład tym grom czy tym filmom towarzyszy. Joe Banshee raz jeszcze w utworze Imaginary Space. Francesco De Gallo to człowiek z Kanady występujący jako Hobo Cubes. Fragment albumu Timeless, Mindless, muzyka psychodeliczna, jak najbardziej inspirowana science fiction, z pewnością, tego nie da się ukryć. To oczywiście są inspiracje trzeciego i czwartego rzędu, w tym sensie, że muzycy, którzy wcześniej tworzyli muzykę elektroniczną, również inspirowali się podobnymi źródłami, a chcąc nie chcąc, tacy artyści jak Hobo Cubes inspirowali się jednocześnie i pierwowzorami, nie tylko muzycznymi, ale również właśnie muzyką, która już wcześniej została przez te źródła zainspirowana. To wszystko nadaje się do rozpisania drzewa genealogicznego i z pewnością najgrubszym pniem tego właśnie drzewa byłaby między innymi literatura Philipa K. Dicka, autora pomysłów, które później znalazły rozwinięcie w filmie Blade Runner. A teraz Panna Bright, czyli Norm Chambers, artysta, z którym spędzimy dłuższą chwilę. Zaczynamy od albumu Xenon District i utworu Celestian. Thank you. Opaque to był Panabright i album Xenon District. Jeszcze kilka fragmentów tej płyty przed nami. To muzyk pochodzący ze Seattle, muzyk, którego fanem warto być i bardzo miło jest być jego fanem, ponieważ on ciągle nagrywa i ciągle tworzy. Jego dyskografia jest naprawdę potężna, do tego jeszcze on lubi występować nie tylko pod pseudonimem Panabright, ale jeszcze w kilku innych odsłonach, o których jeszcze za moment. Night Vision w tej chwili. Xenon District to utwór tytułowy z tej właśnie płyty i Norm Chambers, czyli Panabright, ale to artysta, który występuje również między innymi jako Jürgen Miller i na potrzeby tego pseudonimu Norm Chambers napisał całą biografię artysty urodzonego w Hamburgu w 1948 roku. Artysta tworzący muzykę New Age współtworzył również scenę krautrockową. To wszystko ma sens, jeśli posłuchają Państwo albumu Science of the Sea z roku 2011. Gorąco polecam i do tej płyty jeszcze pewnie w naszych spotkaniach wrócimy. Ale Norm Chambers występuje też jako Spiral Index i pod swoim własnym nazwiskiem również. To nie są projekty, które różnią się drastycznie od tego, co Norm Chambers prezentuje jako Panabright, ale to akurat jest zaleta tych projektów, ponieważ akurat muzyka spod szyldu Panabright jest absolutnie doskonała. Teraz album Soft Terminal. Zaczynamy od utworu Index of Gestures. Thank you.